Arnhem deel erbij. Nou, dan zijn we weer bij de boekwinkel. Hallo. Hallo. Ja, we zijn natuurlijk weer Radio Pattenpoel weer Radio live aanwezig. Oh ja, we zijn lekker aan het oversturen. Dus, luid en onduidelijk, zoals altijd. Fort Santiago, toch? Of niet? Ben ik helemaal. Ja. Daar zit... Hey, dat, nou ja, goh, wat een verrassing dat jullie er ook zijn. Ja, we hebben er geprobeerd eronder uit te komen, maar het is niet gelukt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, dus, ja zo is het nou helemaal een rot leven. Moet je weer, dat is een stom congres. Ja, heb je een speciale selectie gemaakt voor vandaag? Wat je meegenomen hebt? Ik heb het zelf niet gedaan. Een collega heeft alles ingepakt. Maar die zit in de organisatie. Dus ik neem aan dat hij een beetje conform het programma ook geselecteerd heeft. Ja. Nou, het is een breed programma. En volgens mij is kunnen we bijna alles wat jullie hebben wel vangen onder de noeming Weaving Resistance in Times of Distress. Absoluut, ja. Toch? Ja. Het weefgetouw heeft alles nodig. Ja, en is het al een beetje druk? Het gaat een beetje met golven hier. Zodra er een workshop begint, dan loopt het weer een beetje leeg. En dan drie kwartier, uur later, dan loopt het weer vol. Ja. Dus, en met de boekenverkoop, die komt traditioneel pas in de loop van de middag komt die op gang. Ja, precies. Anders lopen de hele dag te sjouwen natuurlijk. Mensen hebben geen zin om met spullen te lopen. Ja. Of ze lopen 10 rondjes en kijken wat er allemaal ligt. En dan bedenken ze wat ze waar willen gaan halen. Ga jij zelf ook nog naar iets toe, naar een workshop of zo? Ja, misschien. Dat hangt er even vanaf. Ja. Ik heb het programma nog niet echt bestudeerd, dus dat moet ik nog doen. Ja, ik ben ik kom er ook niet aan toe. En het hangt ook. Nee, je gaat ook niet met de radio ergens bij ja, zitten. Ja, wel. Dat is wel het plan. Maar dan moet ik wel daar komen. Ja? Dan moet je even een boekje doorbladeren en kijken wat je denkt, dit zou leuk zijn. Maar ik ben pas bij 11:30 nu in het boekje. En dat is het volgens mij al lang geweest. Klopt. Ja. Het is al bijna lunch misschien. Dan kun je je voor na de lunch vast gaan voorbereiden. Nou, hebben we nog iets zinnigs eigenlijk? Want we maken natuurlijk wel een serieus radioreportage. Absoluut. Ja, we hebben een tafel vol met prachtige boeken, waarvan een deel helemaal brand nieuw zijn, net vers van de pers. Ja. Dus, Is er ook muziek bij? Nee, muziek hebben we praktisch niet meer. Nee, dat is wel een alleen nog een beetje vinyl, maar cd's verkoopt helemaal niet meer, dvd's ook niet. Nee, maar dat... Mensen halen alles van... internet of ze zitten op Spotify of weet ik veel wat ze allemaal voor een streaming dingen. Nee, maar vinyl werkt nog wel. Ik heb wel eens hele bijzondere plaatjes op jullie vandaag getrokken hoor. Ja. En het is veel oude van Aja Waalwijk. Het is veel tweedehands ook wat we hebben staan van het vinyl. Ja. Dus, Nou. En met hoeveel zijn jullie hier vandaag? Met hoeveel mensen? Ja. Met z'n tweeën. En Eén collega die gaat om 2:30 weg en dan komt er een andere collega in de plaats. En is de winkel dan ook nog open? Ja. Klopt. Okay. Ja. Nou, lekker druk. Ja, zo. Zeker. Gaat het goed met Fort van Sjaak? Het gaat beter dan ooit tevoren. Ja, het is echt, misschien komt het door deze belabberde tijden, politiek gezien. Maar sinds corona verdrievoudigd. Ja. Dus Jerry Afrië zei, er is geen betere tijd om activist te zijn. Er is een heleboel reden om te doen. Ja, er is een heleboel reden om de straat op te gaan politiek bezig te zijn, absoluut. Ja, het lijkt wel een beetje aan alle kanten op gang te komen. Dus Servië, Griekenland, daar ontstaan enorme volksprotesten. Dus... misschien dat we daar nog eens een voorbeeld aan kunnen nemen. Nu nog in het gezapige noorden. Ja. Ja, we hebben nog te veel welvaart hier. We moeten nog iets verder afbrokkelen, denk ik. Nou, het klinkt naar een Marxistische verilendingstheorie. Nou ja. Ja. Dat zien we toch gebeuren, of niet? Kijk, nee, het, je zegt dat het, dat het nog moet gaan gebeuren om hier wat in beweging te krijgen. Ja. Ja, ja, ja. Hier is definitief absoluut toch echt obviously veel te veel welvaart om een echte weerstand te creëren. Er zijn te weinig gemarginaliseerden en te veel gemarginaliseerden die totaal knock-out zijn. Mm-hmm. Uitgeschakeld. Dus die paar die wel nog kunnen, die moeten heel hard heel veel hey maken. Moet heel hard knallen om gehoord te worden. Ja. En nou ja. Weet je, de overzijde is in juni gaan ze in Den Haag praten over knallen. De NAVO-conferentie, bedoel je? Ja, dat zal wat worden. Nou ja. Gaat half Nederland op slot. Graaf je gerust in Den Haag, dan zorgen wij wel voor de rest van het land. Ja, het is een mooi moment om allerlei demonstraties buiten Den Haag te doen ook. Hè? Vrij spel. Alle smeres is toch in Den alle Haag. Alle verloven zijn ingetrokken, ze zijn allemaal ingegraven in Fort Den Haag. Dus bring it on. Ja. Alles tegelijk. Goed, het zou mooi zijn om een moment te maken. Om klokslag 12 uur of zo, op de eerste dag van die conferentie, weet je wel, overal in het land gaat het los. Ja, opeens overal alles gekraakt wordt en weet ik veel, de H&M geplunderd en zo. En, kazernes ontmanteld. Ja. Ja, dat vooral, ja, kazernes ontmanteld. Nou, we gaan het zien. Yes. Er is hoop. We gooien het in de week. Ja. We hopen dat de mensen, luisteraars van Patapoeder ook wat mee doen. We hebben nog een paar maanden. Maart, april, mei. Nog 4 maanden. Ja. Ja. Goed kunnen. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En, succes met de rest van het programma. Ja, ja, jij ook. Heb je nog tips? Nog tips? Ja. Nog leestips of weet wat bedoel ik niet, je? Gewoon überhaupt tips. Nee, op het moment niet. Nou, dan zoek ik het zelf wel uit. Dankjewel. Dat was Fort van Chaco.